Härmatunud mõtteid su peas, varjuspektri värves tolmu viir, kadunud sini taevas seal. Maha jäetud tänavatel tuul, pulstab taevas sõnumite taajal lehti, külmad tunded, külmad sõnab suul, enam sinu jaoks ükski väärtuse kehti. Tuumad alle sinetamases, taevas on nii selged, kui tähti ei näe, soovides sul head ööd, elu lahkudes ulatab käe, elu lahkudes ulatab käe. Elu lahkune sulatab käed. Radioaktiivsel tänaval, südaöösil jalutad, sest sul ei ole und. Raagus silmil raaks puude all, keset süda suvesed lund. Seal kus ajub linnas sinu et, lõputultel lume välja, keli paista äär. Surma hirve saate tajud, et enam pole elu mitte sittagi väär. Tuumad alles sinetavases, taevas on nii selge, kui tähti ei näe, soovides sul hea tööd. Elu lahkudes ulatab käe, elu lahkudes ulatab käe, elu lahkudes ulatab käe. Kellest reist mälestust ei jää, kadub väikeses idees, maailm hukkub, lume vajane.